الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد سردار حيدر كرار خدا وسیع شاه زمان علی دل سیدا ابو الحسین و حسن علی کلیم ازل علی کمال سخن علی نشیر خدا علی خیبر شکن گود میں آکے پیغمبر کی سنایا قرآن کھولی آنکھیں تو روح شاہ مدینہ دیکھا دیکھ کر وجہ خدا بولے رسول دو جہاں مصطفیٰ کا پیار علی علی علی علی ہے میرا دلدار علی علی علی علی علی علی علی تیرے در کے گدا سبھی ولی علی وظیفہ انبیاء علی علی علی جسم سرور آدم وارث خاتم کوثر و زمزم نبیوں کا ہمدم دونوں جہانوں کے غم و درد کا مرہم محور ایمان پہلا مسلمان فخر سلیمان عرش کا سلطان دیکان گیبان ناطق قرآن چہرہ رحمان حق کی ہے پہچان سفینۃ الولا بحیرۃ الوفا نصیر الانبیاء وسیلۃ الدعا حیاتنا مماتنا حیاتنا مماتنا من العلی تیرا گھر یا علی ہے تیرا دست نگر نگر نگر یا علی تیرے اشارے پہ پلٹتا ہے سورج جھکے ستارے جہاں وہ تیرا در یا علی اسلام علی پہنا کعبے نے تیرے عشق کا احرام علی اب بھی ٹوٹی ہوئی دیوار سے آتی ہے صدا نقش ہے بس میرے سینے پہ تیرا نام علی مالک و مختار علی علی علی علی مرحبا سرکار علی علی علی علی بسم الله در شده بهر تو دیوار بیا بسم الله خوابه می گفت ببین ده اسد از روی شرف مادر های در قرار بیا بسم الله بسم الله بسم الله رفتا ہے شاہکار علی علی علی علی قلزوم زخار علی علی علی علی سید و سردار علی علی علی علی جسم سرور آدم وارث خاتم کوثر و زمزم نبیوں کا همدم دونوں جہانوں کے غم و درد کا مرہم محور ایمان پہلا مسلمان فخر سلیمان عرش کا سلطان دیکان گیبان ناطق قرآن چہرہ رحمان حق کی ہے پہچان